Tego ja nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędny AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Beko w klasie energetycznej A++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 14 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Choć kibice mieli obawy, polscy piłkarze gładko poradzili sobie z Gruzinami. Wygrali 4-0. Bruksela chce wyjaśnień. Wszystko wskazuje, że rolnicy stracą unijne pieniądze. Bagatela kilkadziesiąt milionów euro. W serwisie także o skromnym prezydencie Urugwaju, który jeździ najcenniejszym garbusem na świecie. Biało-czerwoni wracają z Gruzji z kompletem punktów. Polscy piłkarze pokonali Gruzinów 4-0 w eliminacjach do Euro 2016. Mecz śledził Michał Gąsierowski. Plan na jesień wykonany, ale w Tbilisi nie było łatwo. Tak, nie było łatwo, szczególnie w pierwszej połowie. Można się tego było spodziewać, że Gruzini będą grali twardo. To są naprawdę silne chłopy, trudno się było z nimi przepychać. Grali też zdyscyplinowanie taktycznie, potrafili szybko wyprowadzić kontry, potrafili zagrać ładnie, technicznie. W pierwszej połowie zarówno my, jak i oni mieliśmy sytuację na obu polach karnych, ale druga połowa to już naprawdę kapitalny popis naszej reprezentacji. Piękna wyliczanka, Glik, Krychowiak, Mila, Milik, 51, 71, 70. 73 i 94 minuta. Tak padały bramki dla naszej reprezentacji. 4-0 tutaj na trudnym terenie w Gruzji. No proszę, kto by się tego spodziewał? Tymczasem okazało się, że nasza reprezentacja jest na takiej fantastycznej fali. Od tego meczu z Niemcami zaczęło się wszystko układać tak, jak dawniej się nie układamy. Gramy porywająco momentami, skutecznie wtedy, kiedy trzeba. Popełniamy oczywiście jeszcze błędy, ale przy takim wyniku 4-0, co my będziemy mówić o błędach? Dopisujemy 3 punkty w tabeli eliminacji mistrzostw Europy. Jesteśmy dalej na prowadzeniu w tej tabeli. Zbliżamy się do Mistrzostw Europy, a dzisiaj 4-0 w Gruzji po naprawdę znakomitej połowie, drugiej połowie naszej reprezentacji. Z Tbilisi Michał Gąsierowski, dziękujemy za relację. Polscy rolnicy mogą stracić unijne pieniądze. Chodzi o ponad 77 milionów euro. Komisja Europejska ma zastrzeżenia do 25% funduszy wypłaconych grupom producenckim w zeszłym roku. O szczegółach z Brukseli Magdalena Skajewska. Polska w ubiegłym roku była największym beneficjentem unijnych funduszy dla grup producentów. Przydzielono jej z unijnej kasy ponad 300 milionów euro, co stanowiło prawie 90% wydatków. Unijni kontrolerzy mają jednak zastrzeżenia do sposobu przydzielania środków grupom, które powstawały bez odpowiedniej weryfikacji. Polska została poproszona o przedstawienie planu naprawy błędów, kontroli grup producenckich oraz odzyskania niesłusznie przyznanych funduszy. W związku z brakiem odpowiedniej analizy problemów i działań, Bruksela już we wrześniu przedstawiła propozycję zawieszenia 20% przyszłych wydatków. Negocjacje w tej sprawie są kontynuowane. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjscy dżihadyści, którzy zdecydują się walczyć w Syrii i Iraku, nie będą mogli wrócić do kraju. Zakaz powrotu zapowiada brytyjski premier. David Cameron przemawiał w parlamencie federalnym Australii przed jutrzejszym szczytem przywódców grupy G20 w Brisbane. W obu naszych krajach mamy do czynienia z radykalizacją części młodzieży wyjeżdżającej walczyć w Iraku i Syrii, a nawet ze spiskami na życie niewinnych ludzi w kraju. I nie da się od tego umyć rąk, mówił brytyjski premier w wystąpieniu do australijskich deputowanych. Była to jednak również odpowiedź na wątpliwości brytyjskich posłów i doradców prawnych rządu, którzy odrzucili latem pomysł odbierania dżihadystom obywatelstwa. Nowe środki, jakie zapowiada premier Cameron, to zakaz powrotu do kraju przez 2 lata z możliwością przedłużenia.

Tak, fantastyczne recenzje zbiera nowa płyta grupy Foo Fighters. Piosenka Something from Nothing, 3 oczka do góry, 3 tygodnie na liście na 25. Bo też grają chłopaki ostro. Brakuje mi jakiegoś takiego singla jak Walking After You, ale coś sobie na pewno znajdę. To jest 1711 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Właśnie miniemy półmetek. Maciej Maleńczuk, Jugopolis, 13 tydzień na liście, dzisiaj na 24. Zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? A, czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina? Mówcie, żeście wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coście tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, Teraz 20.30, a więc półmetek listy Sługi, Zaszlugi, Jugopolis i Maciej Maleńczuk w tym tygodniu na miejscu 24. Gratulacje dla męskiego grania. Złota płyta, elektryczny, 24 tygodnie na liście. Dzisiaj na 23. 7 piosenek w pierwszej 30 jest 20 tygodni albo dłużej. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. Muszę wyjść, natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jakiegoś sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, czy chcesz, czy nie. Męskie granie, orkiestra, elektryczny, minus dwa w tym tygodniu na miejsce 23. No i ten sam kolega jeszcze raz, tym razem jako Curly Heads, Daya Dre, Wypadek przy pracy, 3 w dół na 22. Dawid Podsiadło, Curly Heads, Daya Dre, 4 tygodnie na liście, dzisiaj 3 w dół na miejsce 22. Co się dzieje? Don't drink evil things. Acid Drinkers, też 3 w dół, 8 tygodni na liście. Evil Things, Acid Drinkers, 8 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 21. No i tutaj też minus 3 na 20, rozpędzony Arka Noego. Tak się rozpędzili, że nie dało ich się zatrzymać, ale bardzo proszę uważać za kierownicą. Arkanoego rozpędzony 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 20. Niespodzianek ciąg dalszy, do pierwszej 20 wraca YouTube. To niespodzianka. Wracają do pierwszej dwudziechy. 9 tygodni na liście, 4 do góry. The Miracle of Joey Ramone. U2 na miejscu 19. Mario z Lipowca napisał, że po 20 latach niesłuchania wrócił do naszej audycji. Witamy serdecznie. No i jak to wybrać nowego singla Roberta Planta, jak Rainbow 4 do góry wraca do pierwszej dwudziechy?

Pendulum Swings, Pearl Jam, minus 2, ale 24 tygodnie na liście, 17 miejsce dzisiaj, 1711 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Dziękuję bardzo za listy, przestałem troszkę w tej godzinie czytać, ale musiałem się pozbyć tych 148 tysięcy listów, które przyszły w pierwszej godzinie. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, adresik najłatwiejszy, albo lp3@polskieradio.pl. Nosowska ściemnia się, przed 15 dzisiaj się ściemniło, 9 tygodni na liście, dzisiaj na 16. Kiedyś Manam, teraz Nosowska ściemnia się, 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 16. WW w trasie, po godzinach na miejscu 15. Chodzący sen, zjem śniadanie i wyjdę zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. Sześć minut do 21 po godzinach zespół WW. 8 tygodni na liście, oczko do góry na miejsce 15. Ja po godzinach będę za godzinę dokładnie. Ale może to dobre miejsce teraz w 1711 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, żeby przypomnieć Państwu o głosowaniu na top wszechczasów. Głosujemy do 30 grudnia, a 1 stycznia, jak zwykle w Trójce, tym razem już 21 top wszechczasów. Głosowanie na stronie polskieradio.pl/trójka. Jack White, Would You Fight For My Love? 16 tygodni na liście, dzisiaj minus 3 na 14, a 13 po 21. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Zapraszam na wieczór wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów w